θα έρθω να σου πω ένα βαθύ μου ακρίβο μυστικό. Σ' ένα τρελό μου μεθύσι παλιό έφτασε η δίψα μου στο κόκκινο. Πάλι είχες φύγει ταξίδι μακριά κι εγώ ζητούσα ζεστή αγκαλιά. Γι' αυτό το χάδι του το τρυφερό όλα του τα δώσα, όλα θα ρω. Μα δε σβήνει φωτιά σε μια ξένη αγκαλιά. Μα δε σβήνει φωτιά αν δε θέλει καρδιά. Το κόρμι σου θα καίει, η καρδιά σου θα κλαίει. Μα δε σβήνει φωτιά, θα σου λέει. Βαθύ κι ακριβό μυστικό. Οπότε φεύγεις μακριά, δεν μπορώ να μένω μόνη τις νύχτες καιρό. Τον ερώτα μας δεν σβήνω αλλού, μα τη μοναξιά στις γωνιές του μυαλού. Να ξεδιψάω και μετά να μπορώ όταν γυρνάς να με πάντα εδώ. Μα δε σβήνει φωτιά σε μια ξένη αγκαλιά. Μα δε σβήνει φωτιά αν δε θέλει καρδιά. Το κόρμι σου θα καίει, σε μια ξένη αγκαλιά. Μα δε σβήνει φωτιά αν δε θέλει καρδιά. Μα δε σβήνει φωτιά σε μια ξένη αγκαλιά.